الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور آج سیزن 9 کا چھٹا مقابلہ ہے. آج مقابلہ سندھ کے شہر ٹنڈو آدم کا اور گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. پانچ سلسلوں میں پانچ ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے, اگلے راؤنڈ کے لیے آج دیکھنا ہے چھٹی ٹیم کون سی ہوگی. دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے, یہ پہنچے کیسے یہاں تک یہ بھی دیکھنا ہے, اور آپ سے بھی کالز لینی ہیں, آپ کے بھی میسجز لینے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ذہنی آزمائی سیزن 9 سلسلے کے لیے اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے مشورہ دینا چاہیں تو دو فیس بک کے جو پیجز ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, ان دونوں میں سے آپ کسی پر بھی جا کر ہمیں اپنی رائے دیجیے. ان شاء اللہ ہم آپ کی رائے کو آپ کے مشوروں کو بھی امید ہے سلسلے میں شامل کر پائیں گے. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں آ کر تشریف رکھیں. گلزار طیبہ سرگودا اور ٹنڈو آدم کے سلائے میں تشریف لائیں. ماشاءاللہ جھکائیے بھی اپنا سر ہو علم دید سامنا, جھکائیے بھی اپنا سر. جناب گلزار طیبہ سرگودا اور ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف بھی لیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ دونوں ٹیمیں کہاں سے یہاں تک پہنچی ہیں تو کیسے پہنچی ہے, کیا ان کو مرحلے درپیش آئے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے بات کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں سرگودا گلزار طیبہ میں جو ہمارا آڈیشن ہوا, مدنی انتخاب ہوا, اس میں کیا ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا الحمدللہ عزوجل ایڈیشن ٹیم اس وقت مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے گلزار طیبہ سرگودا پہنچ چکی ہے اور آج یہاں خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے درمیان آڈیشن کا سلسلہ ہے. امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت کا نصیب شکست بھی ذیشان ہے. جی زبیر بھائی, آپ سے پہلا سوال ہے, بتائیے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, ملائکہ بشار پر رضا سے غصے کے کام پر. دوران خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ دوران خطبہ کھانا پینا حرام ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جواب درست ہے. ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. جی جناب گلزار طیبہ سرگودا کے, آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پانچ اسلامی بھائیوں کے ہاتھ میں ٹکٹ تھے, تین کیوں آئے؟ ہم نے سلیکٹ ہر شہر سے پانچ کیے ہیں. یہ سلسلہ آلموسٹ دو سوا دو مہینے چلنا تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کوئی ایک اسلامی بھائی کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو ٹیم ہی نہ ٹوٹ جائے. تو تین پارٹیسپینٹس ہیں, دو معاون ہیں, وہ بھی وہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے. اب دیکھنا یہ کہ ان کو کبھی موقع ملتا ہے کہ نہیں. اللہ ان کو صحت دے عافیت دے, کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو کسی کی باری ہے, لیکن یقیناً ان کی بھی شاندار تیاری ہے. اب باری ہے جناب ٹنڈو آدم. ٹنڈو آدم کی سجی تو بڑی مشہور ہے, اب دیکھیں یہ اسلامی بھائی اپنے ٹیم کو مشہور کرتے ہیں کہ نہیں. یہ ٹنڈو آدم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں آڈیشنز ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. الحمدللہ رب العالمین، آج ہم باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں موجود ہیں. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر، ملائکہ بشار پر رضات غصے کے کام پر. ان دو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس طرح آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. انجیل، آپ نے کہا انجیل اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے. محمد ارسلان بن عبد الرئیس، نماز کی شرائط کتنی ہے؟ نماز کی شرائط 6. حسن رضا افتاری بن اسلام الدین، امیر حیدر افتاری بن سائیں رکھیا، علی اصغر افتاری، جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. غلط. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. بسم اللہ میں 19 حروف نہیں ہے. غلط. بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے. غلط. جی مدری چل کے ناظرین، ٹنڈو آدم والے یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. اب آئیے دونوں ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں. گلزار طیبہ سرگودا، یہ وہ شہر ہے جہاں دعوت اسلامی کا بہترین مدنی کام ہوتا ہے اور پاکستان میں یہ ایریا کینو کی فصل کے لیے بہت مشہور ہے، دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. آپ کھاتے ہیں کینو وغیرہ؟ پہلے نام بتائیں پھر کینو لے ہی آتے ہیں. سیزن بھی چل رہا ہے کینو کا. ہاں ویسے ان کو گلزار طیبہ سے آئے تو کچھ لے کر آزمائش والوں کے لیے لانا بھی چاہیے. ہاں زینی آزمائش والوں، بتایا نہیں آپ نے ورنہ شاید لے آتے. چلے نیکسٹ ٹائم، اب دیکھیں نیکسٹ ٹائم ان کے لگتا ہے آنے کی دعا کرنے دعا کرنی پڑے گی ہمیں. چلے جناب، بہت مشہور ہے ماشاء اللہ پاکستان کے سارے فروٹ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور الحمد للہ ون آف دا بیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں اورنج جو ہے کینو جو ہے پاکستان میں ہوتا ہے. جی نام بتائیں گے. حسن بلال عطاری بن شمس الحسن عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ چمنے عطار چنیوٹ، درجہ ثالثہ. اچھا جناب، یہ چنیوٹ سے ہیں اور گلزار طیبہ کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. جی جناب. آن رضا عطاری، گلزار طیبہ، ایم فل سرگودا یونیورسٹی. ماشاءاللہ. جی. محمد ابو بکر علی عطاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، گلزار طیبہ سرگودا. جی جناب، گلزار طیبہ کے بھی طالب علم ہیں، چنیوٹ کے بھی ہیں اور ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. کیا تیاری ہے حضور، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ پہلی بار آئے ہیں آپ مدری چینل پر اس طرح براہ راست کسی سلسلے میں؟ دوسری دفعہ. پہلے بھی زیریں آزمائش میں آئے تھے؟ گلزار طیبہ کی طرف سے آپ بھی آئے تھے. اچھا آپ پہلی بار آئے. جی. اچھا کہاں تک پہنچے تھے گلزار طیبہ والے پچھلی بار؟ سیزن 4 میں فائنل تک پہنچے تھے. ہاں. اور پچھلی دفعہ تقریباً پہلے ہی آ رہے ہیں. پہلے ہی چلے گئے تو آپ سیزن 4 میں بھی آئے تھے اور پچھلی بار بھی آئے تھے؟ پچھلی بار نہیں آیا، سیزن 4 میں آیا تھا. چلیں جناب، سیزن 4 میں جس نے فائنل تک ٹیم پہنچی تھی اس ٹیم کے ایک ممبر ہمارے ساتھ ہیں. آج دیکھنا ہے کہ اب کہاں تک جاتے ہیں. جناب اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے. محمد احسن رضا عطاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ شہداد پور. جامعۃ المدینہ شہداد پور. جناب قریب قریب کے شہر والے بھی شامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، گویا ایک ریجن کا یہ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کی نمائندگی کرتے ہیں. دوسرے اسلامی بھائی. محمد بلال رضا عطاری، جامعۃ المدینہ ٹنڈو آدم. جامعۃ المدینہ، درجہ کون سا ہے آپ کا؟ مدرس. اچھا مدرس ہیں، کیا بات ہے. جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب بھی آ گئے ہیں، سبحان اللہ. جی. علی اصغر عطاری بن عبد المجید، جامعۃ المدینہ فیضان ابراہیم، شہداد پور، درجہ رابعہ. شہداد پور، درجہ رابعہ. جناب اب ایک اور، یہ ذرا استاد صاحب کو دکھائیے چینل پر. پھر دعوت اسلامی بھی کمال کی تحریک ہے، اتنی چھوٹی عمر میں الحمدللہ یہ ماشاءاللہ منصب مل جاتا ہے کہ درس نظامی کمپلیٹ کس سال کیا حضور آپ نے؟ 4 سال ہو گئے، 5واں سال چل رہا ہے. 4 سال ہو گئے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25ویں شروع ہوئی ہے. 25 سال کی عمر، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو 4 سال تدریس کرتے بھی ہو گئے. 21 سال کی عمر میں یہ جامعۃ المدینہ کے استاد بن گئے. کیا خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کا 21 سال کا نوجوان بیٹا عالم بن کر عالم بنانا شروع کر دے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد بھی دے اور ہماری اولاد ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت انکریجمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین کے لیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین جو ہیں ان کے لیے جو سوال ہے وہ اس کی کیا تیاری کر بیٹھے ہیں. ناظرین ہو سکتا ہے اسکرین کی طرف آج پھر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھی لائیو نہیں لکھا ہے, کوئی تو وجہ ہوگی. آج بھی آپ ریکارڈڈ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے معذرت بھی کر لیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر ہمیں مجبوراً تھوڑا سا پہلے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. تو آج کی ویسے کیا مصروفیت تھی وہ بھی بتا دیں تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں خوشی زیادہ بڑھ جائے گی آپ کی آج کی غیر حاضری سے. غیر حاضری سے خوشی بڑھ جائے گی, یہ ویسے سوال, یہ بھی سوال ہے. پھر آپ کو نہیں پتا. چلے جناب, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ان شاء اللہ آپ جس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے جمعرات کو, ان شاء اللہ آپ دعا بھی کیجیے اللہ با ادب حاضری نصیب فرمائے. یوسف بھائی بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور ہم سوئے مدینہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ با ادب حاضری نصیب ہو, با ذوق حاضری نصیب ہو, اور انشاءاللہ زندگی رہی. اگر جنت البقیع نہ ملی تو پھر آنے والی منگل کو جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہ براہ راست ہی ہوگا, گھبرائیے گا نہیں. اگر میری واپسی ہو گئی انشاءاللہ تو پھر براہ راست منگل کو سلسلے میں ہم شامل ہوں گے. تو آج کی میرا خیال ہے معذرت ایسی ہے جو چہروں پہ مسکراہٹ ہی لائے گی. میں نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ کہ مدنی چینل میں ذہنی آزمائش کو دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے صبح بھی یاد دلائیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ مکہ مدینہ میں انشاءاللہ. سلام شوق کے نا اللہ. جناب سوال ہے ناظرین کے لیے, تیار ہو جائیں. ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بتائیں جن کے شوق عبادت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے. آپ نے ان صحابیہ کا نام بتانا ہے, اور میرا خیال ہے اس فضیلت کے بعد تو 12 رکعت نفل پڑھنا بھی شروع کر دینا چاہیے نا. کتنی دیر رکھتی ہے 12 رکعت نفل پڑھنے میں؟ حدیث پاک کے مطابق جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی اس طرح کی بھی کالز اور میسج آئیں کہ روزانہ 12 نوافل پڑھنے کی نیت کر لی ہے. انشاءاللہ جب منگل کو ہم آئیں گے لائیو سلسلے میں تو آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے, اور اس میں قرآن دازی کی جائے گی. لیکن آپ جواب دیتے رہیے تاکہ آپ کے جوابات جمع ہو جائیں, اور ہم اس پر قرآن دازی کے لیے جو ہمیں نام لکھنے ہوتے ہیں ہم اس کو تحریر کر لیں. صلو علی الحبیب. آج آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے دہن میں زبان تمہارے لیے, قرآنی معلومات فیضان حج سفر مگر اکیلے, سوال ہے امیر اہل سنت کا. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. آپ شروع کرتے ہیں علم نور ہے. پہلا سوال ہے سرگودا والوں سے, صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں نفس کو ان چیزوں پر روک کر رکھنا کہ جن کا عقل اور خواہش, عقل اور شریعت رکنے کا تقاضا کرتی ہے, اور ان چیزوں پر روک کر رکھنا کہ جن پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے. صبر کا معنی یہ ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو, یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو, اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن بہت ساروں کو نہیں پتا. غیر شرعی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, گناہوں پر بھی جناب دلیر ہوتے ہیں. یاد رہے گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے, اپنے نفس کو روکنا بھی صبر ہے, اور دیگر معاملات پر بھی جو صبر کیا جاتا ہے, یہ پوری ڈیفینیشن ہمیں پتا ہوگی تو ہم حقیقی معنوں میں صبر کر سکیں گے. جواب درست دے دیا ہے. صبر کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب صحیح دیجئے گا ورنہ پھر آپ کو بھی صبر نہ کرنا پڑ جائے. صبر کی دو اقسام ہیں, نمبر ایک بدنی صبر, اور نمبر دو نفس کو خواہشات وغیرہ سے روکنا, یہ بھی صبر کی ایک اقسام ہے. بدنی صبر کی مثال بتائیے کیسے. بدنی صبر جیسے جیسے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس بدن پر صبر کرنا. میں جواب دیتا ہوں, دیکھتے ہیں پورے نمبر ملتے ہیں آپ کو نہیں ملتے. بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں, بدری صبر اور طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا. بدری صبر جیسے بدری مشقتیں برداشت کرنا, ان پر ثابت قدم رہنا, کوئی مشکل آ جائے, کوئی بیماری, کوئی پریشانی آ جائے. اور پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے, لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم کا صبر ہے, جس میں نفس کو, جو نفس کی خواہشات ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے, گناہوں کی عادتوں سے محفوظ رکھے. جی جناب, کیا تمام دونوں نمبر دیے جائیں گے؟ جواب آلموسٹ تو ان کا درست ہے. اچھا, تھوڑی سی تفصیل نہیں تھی اس لیے ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. اب باری ہے سرگودا گلزار طیبہ والوں کی. اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا اگر فخر اور متکبرانہ انداز سے ہو تو یہ کفار کا طریقہ ہے اور شاکر برا ہے. اگر شکر کے انداز میں ہو تو یہ اچھا ہے اور گویا حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے. دوبارہ جواب دیں گے. سوری, نعمت پر خوش ہونا اگر تکبر اور فخر کے ساتھ ہو تو یہ کفار کا طریقہ ہے, اور اگر شکر کرنے کے انداز میں ہو تو اس صورت میں یہ حکم قرآنی پر گویا عمل ہے. یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر, تکبر اور شیخی کے طور پر ہوا تو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے, اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے اور صالحین کا طریقہ, بلکہ حکم الہی ہے. کیا ان کو پورے نمبر دیے جائیں گے؟ جی جناب, ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. جواب درست ہے. کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی خوشحالی کا اصلی سبب کیا ہے؟ بعض لوگ کفر بھی کرتے ہیں, بعض گناہوں میں مبتلا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کافروں کے پاس اتنی نعمتیں کیسے, خوشحالی کیسے, ان گناہگاروں کے پاس کیسے ہیں؟ آئیے جواب سنتے ہیں. کفر پر خوشحالی ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, مطلب یہ کہ خوشحالی ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور کفر, مطلب یہ کہ اگر کفر نہ ہو اور وہ انسان کفر نہ کرے اور صحیح طریقے سے ہو, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہو, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور زیادہ نعمت ہے. کفر اور گناہوں دونوں کے لیے سوال تھا. یہ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے اور غضب اور عذاب ہے, کہ اس سے انسان اور غافل ہو جاتا ہے نا, اور گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے, بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیزیں ہیں ورنہ مجھے نعمتیں نہ ملتی ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ کفر تک پہنچ جائے گی بات. تو بے شک یہ بازو کا جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ غیر مسلم ہے, اس کو اتنی نعمتیں کیوں ملی, یہ بندہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اتنے گناہ کرتا ہے پھر بھی اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہوا کرتی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے جملوں میں, اور اگر ہم پر آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پورا جواب انہوں نے درست دیا ہے. ان کو پھر ایک نمبر دیا جائے گا. ذرا صحیح طریقے سے پورا جواب دیا کریں. جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے تو کل بروز قیامت اس کی میزان میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اس کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا اس کے تمام گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گا. جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہا کرے تو قیامت میں میزان عمل کے نیکی کا پلہ اس سے بھر جائے گا, اور ایک حمد تمام گناہوں پر بھاری ہوگی. اور سبحان اللہ, اگلا جملہ سنیے, کیونکہ یہ ہیں ہمارے کام اور وہ ہے رب کا نام. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت اور اس کی اہمیت بتائیے. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت نماز ہے, کیونکہ دیگر جو عبادت ہے وہ دنیا میں عطا کی گئی, اور نماز ایسی عبادت ہے جو عرش پر بلا کر عطا کی گئی. کیا خوبصورت بات ہے. اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی, سارے اعمال فرش پر آئے اور نماز عرش پر بلا کر دی گئی. جس نے نماز درست کر لی انشاءاللہ اس کے اعمال درست ہو جائیں گے. نیز نماز بہت سی عبادات کا مجموعہ اور سارے گناہوں سے بچانے والی ہے, کہ بحالت نماز جھوٹ غیبت وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت تفصیل تھی جواب میں, چونکہ پورا جواب نہیں دیا تو اس لیے آپ کو بھی ایک نمبر دیا جا رہا ہے. جو آپ کو جواب دیا گیا ہے اس کے اندر پورا جواب دیجئے. وہ کون سی صورت ہے جس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے؟ العلم نور, العلم سورہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سورت سے محبت کرتے تھے. سبح اسم ربک الاعلی، جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی سورت ہے جو ہزار آیتیں پڑھنے کے برابر ہے؟ مدری چل کے ناظرین غور سے سنیے، اور اب آپ بھی یہ سورت پڑھنا شروع کر دیجئے. ہزار آیتیں پڑھنے کے برابر ہے وہ سورت. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا پہلے بتا دوں کہ جواب آپ کا غلط ہے. فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ روزانہ ہزار آیتیں پڑھ لیا کرے؟ لوگ بولے روزانہ ہزار آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرے. یہ سورہ الحاکم التکاثر ہے جو ہزار آیتوں سے ہزار آیتوں کی برابر ہے. تو یہ جتنا ہو سکے بہت مختصر سورت ہے، اس کو پڑھ لیا کریں اور ہزار آیتیں ثواب کما لیا کریں. غلطی ہو گئی ہے، آج شروع ہی سے دونوں ٹیمیں کچھ کمزور جا رہی ہیں. ذرا پھر ہمت کے ساتھ کوشش کریں کہ جوابات درست دیجئے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں. جی جناب جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. اللہ، ایک سوال کروں یہاں اسلامی بھائیوں سے. واہ، جنت کے آٹھ دروازے ہیں، وہ کون سی ہستی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ جنت کی طرف ہر دروازہ بلائے گا. آئے ہائے، اس ہستی کا مقام سوچے کیسا ہوگا جناب. انشاءاللہ ان کو کتاب بھی بڑی پیاری دیں گے. واہ، جنت میں لے جانے والے اعمال. چلو بھائی، کتاب بھی جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، سبحان اللہ. 290 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کی جا سکتی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. بڑی ہی پیاری کتاب ماشاءاللہ. اپنا نام بھی بتائیں گے. خلیل حیدر اتاری، جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے. اللہ، کیا ہستی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے ہر دروازے سے انہیں بلایا جائے گا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جنت کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ سو دروازوں کے برابر ہوگا. سو دروازوں کے برابر ہوگا. اچھا جناب، یاد رکھیے، سیدنا عتبہ بن غروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر دو چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے. اتنا بڑا دروازہ. اچھا، 40 برس کا فاصلہ. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ کیسا فاصلہ ہے. 40 برس تک، 40 ایئرس تک کوئی ہارس رائڈر، کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ کے درمیان. یعنی اتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے اور آٹھ دروازے ہیں. میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہوگی. اچھا، ایک اور خوبصورت بات، اتنا بڑا دروازہ ہے نا، مگر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اس قدر رش ہوگا جنت میں جانے والے کا کہ کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا اور جنت کے چوکھٹ دروازے کی چوکھٹیں ہل رہی ہوں گی. ایسا جس کو کہنے ہجوم ہوگا. وہ شعر کتنا پیارا ہے نا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندان ٹوٹی زنجیریں. وہاں اس وقت بڑی فکریں ہوں گی، لوگ قید و بند کی صحبتوں میں ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا، لیکن جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو صفے ماتم ختم ہو جائے گی، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. ہے صفے ماتب اٹھے خالی ہو زندہ، یعنی جیلیں خالی ہو جائیں گی اور ٹوٹے زنجیریں. گناہ گاروں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا. ایسا در کھلے گا اور جو رش ہوگا نا جنت میں جانے والوں کا، اللہ ہمیں بھی ان جانے والوں میں، ہمارا نام بھی تحریر فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گدا بھی موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کر لیں. بھائی جی بتائیے قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ دکھتا ہے آسان سوال ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا نام ہے ملیر کراچی سے. 50,000 سال کا دن. جی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب دلچسپ معلومات یہ تحفتاً پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 12 پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ عزوجل یہ تحفتاً. کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن میں بھی آسانی عطا فرمائے اور اس دن کی گرمی اور پیاس سے محفوظ فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. کریں جناب سرگودا والوں کی باری ہے. دل کی 5 دوائیں حضرت سیدنا ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالی کے بیان کے مطابق کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی 5 دوائیں ہیں، غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور پیٹ کا خالی ہونا اور رات میں نماز پڑھنا، وقت سحر بارگاہ الہی عزوجل میں دعا کرنا اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا. 5 چیزیں دل کی دوا ہیں. ہم نے تو بہت ساری دوائیں ڈاکٹروں سے سنی ہیں. اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو سنیے دوائیں کیا ہیں. غور و تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پیٹ کا خالی ہونا، رات میں نماز پڑھنا، وقت سحر سبحان اللہ جو سحری کا وقت جس کو کہا جاتا ہے، تہجد کا وقت، سحری یعنی صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے، بارگاہ خداوندی میں آہو زاری کرنا، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ دل کی دوائیں ہیں، دل کو جلا بخشتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق اس امت کی ہلاکت کن 2 چیزوں میں ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر وقت ختم نہ ہو جائے. بخل اور بدخلقی کے اندر. جی آپ سے سوال ہوا ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس امت کے مطابق اس امت کی ہلاکت کن 2 چیزوں میں ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں ہے، علم ترک کرنے اور مال جمع کرنے میں. یہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اس میں یہ جلد اول میں یہ جواب موجود تھا. غلطی ہو گئی ہے. احسان کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تیرے ساتھ احسان یعنی بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کر. واہ واہ واہ. جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو. یہاں احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی برا کیا جاتا ہے، احسان فراموشی کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بتول کیوں تھا؟ شاید بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلے گا کہ بی بی مریم کا لقب بھی بتول تھا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے کبھی نکاح نہیں کیا، ساری عمر نکاح سے علیحدہ رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی، اس لیے آپ کو بتول کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مومن مرنے کے بعد کس بات کی خواہش کرتا ہے؟ مومن مرنے کے بعد اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ کاش اسے دوبارہ دنیا میں لٹا دیا جائے اور وہ ایک بار کلمہ تکبیر یا تسبیح کہہ لے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ابو عبلہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ تکبیر یا تسبیح یا کلمہ کہہ سکے. آپ سوچئے مرنے کے بعد یہ بندہ تمنا کرے کہ دوبارہ ایک بار آ کر سبحان اللہ کہوں، الحمدللہ کہہ لوں، کلمہ پاک پڑھ لوں، تو آج دنیا میں تو پڑھ سکتے ہیں نا جتنا چاہیں، تو کیوں نہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں. آپ جو یہاں موجود ہیں اور مدری چلے کے ناظرین مل کر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، صلوا علی الحبیب. اب ذرا سوچئے، ایک منٹ نہیں لگا ہم کو، ڈھیر ساری نیکیاں کما لی، تسبیح بھی کر لی، تحمید بھی، شکر بھی ادا کیا، اللہ اکبر بھی کہا، تکبیر بھی کہی اور درود پاک بھی پڑھا، اتنی دیر میں اتنی نیکیاں، تو کیوں نہ پڑھتے رہا کریں اور نیکیاں لوٹتے رہیں. جواب انہوں نے جناب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب ٹنڈو آدم والوں کی. نمبر میرا خیال ہے ٹنڈو آدم والے شاید کچھ پیچھے جا رہے ہیں. ہر دن رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس طرح کا مفہوم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بروز قیامت شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوال کچھ اور تھا، چلے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. اور ہمیشہ جب حدیث پاک کہیں تو اس کا مفہوم کہہ دیا کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کیا کسی کو شہدا کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا. تو موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ موت کو یاد کرنا بندے کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ اتنا موت کی بات کیوں کرتے ہیں، دعوت اسلامی والے ڈراتے بہت ہیں. تو جناب چلے ہم موت کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ مرنے سے بچ جائیں گے، ہم قبر کی بات نہیں کرتے ہیں کیا قبر میں جانے سے رک جاؤ گے. اچھا ہے نا ذکر کر کے تیاری کر لو، جو چیز آنی ہے اس کی بات ہی نہیں کرو گے تو تیاری کب کرو گے. بہرحال یہ بھی شیطان کا وار ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اب دو وہ سوالات ہیں جس میں آپشن دیے جائیں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا تھا؟ نمبر ایک عبداللہ بن ابو بکر، نمبر دو عبد الرحمان بن ابو بکر، نمبر تین زید بن ابو بکر. عبد الرحمن بن ابو بکر. ایک مشورہ کہ مشورہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جواب دینے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تینوں مل کے مشورہ کر کے جواب دیں تاکہ غلطی نہ ہو. عبداللہ بن ابو بکر اور عبد الرحمان بن ابو بکر میں بہت زیادہ مماثلت تھی. آپ نے جواب دیا ہے عبد الرحمن بن ابو بکر. تینوں مطمئن ہیں جواب سے؟ جی. تینوں پکی بات ہے؟ جی. چلیں جناب مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ٹنڈو آدم والوں کی. صاحبین سے کیا مراد ہے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد، امام مالک اور امام اعظم، یا امام اعظم اور امام محمد؟ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ. جناب استاد صاحب ہیں، یہ جواب تو صحیح دینا ہی تھا. امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کے فرمان کے مطابق دعوت اسلامی کا 90% سے 99% کام کس مدنی کام کے ذریعے ممکن ہے؟ آپشن دے دوں، درس دینے سے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے سے، انفرادی کوشش کرنے سے. چوتھا آپشن میں بڑھا دیتا ہوں، ذہنی آزمائش کرنے سے. انفرادی کوشش کرنے سے. انفرادی کوشش کرنے سے جناب، مدنی کام جو ہے وہ انفرادی کوشش سے بڑا تیزی سے ہوتا ہے، اور اسی میں بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کس سنہ ہجری میں فرمایا؟ تین آپشن ہیں، 1405 سنہ ہجری، 1390 سنہ ہجری، یا 1399 سنہ ہجری. 1399 سنہ ہجری. آج کل 1439 سنہ ہجری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں 1399، آلموسٹ 40 ایئرس پہلے، 40 سال پہلے امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کیا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. جناب پورا ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. علم دور ہے، چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 20 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے، 11 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے، 9 نمبر کا فرق پہلے ہی سیگمنٹ میں ہو گیا ہے. اب چلیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دہن میں زبان ہارے ہارے. جناب دہن میں زبان تمہارے لیے پیارے پیارے اس میں ہوتے ہیں اشعار، اور اب ان دونوں ٹیموں سے اشعار سننے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہم انشاءاللہ گلزار طیبہ سرگودا والوں سے. اسی سے ہوئے عنبر و مشک مشتق، ہے خوشبو کا مصدر پسینہ تمہارا. ہے خوشبو کا مصدر پسینہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عجب نکہت جا فضا ہے تمہاری، نہیں کوئی بھٹکا جویا تمہارا، راہ نہ کوئی بھٹکا جویا تمہارا، کوئی راہ بھٹکا نہ جویا تمہارا. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں جناب، جواب درست ہے. یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ، اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ. جواب درست دے دیا ہے. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. بقیہ مرکد اپنی طرف سے شعر بنانے کی بھرپور کوشش جاری ہے، مگر اس کا دوسرا مسئلہ ہے. اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی. آنکھ بھی امڑ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا، آنکھ بھی امڑ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. یا نبی یہ رحمت یہ میرے دل کی حسرت ہے کہ خاک بن کے مدینے میں، خاک بن کے طیبہ کی، کہ خاک بن کے طیبہ کی، کہ خاک بن جائے طیبہ کی مدینے میں میری، خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا. غلطی ہو گئی ہے جناب، باری ہے سرگودا گلزار طیبہ والوں کی. تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تو بل یقین اٹھے قبر جگمگا یا رب، بل یقین اٹھے قبر جگمگا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی نہ ناراض ہونا یا خدا یا رب، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. مٹ کے اگر یوں ہی رہا قرض حیات، جان کا نیلام ہو ہی جائے، جان کا نیلام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، جیسے اپنا کام ہو ہی، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. کچھ جلدی جواب دے دیجئے گا صحیح طریقے سے، ورنہ کچھ اور کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ نمبر میں فرق بہت زیادہ ہے. اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سکور بورڈ دیکھیں کون جواب دیں گے انشاءاللہ، چلے اسی کلام کا ایک بہت پیارا شعر ہے، جان دے دو وعدے دیدار پر. چلے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. انتقال کے اندر مرنے سے تو لوگ گھبراتے ہیں، عاشق رسول تو اس کو تحفہ سمجھتا ہے کہ جناب موت آئے گی تو نبی پاک کا دیدار بھی تو ہوگا نا. اللہ جناب دباب درست دے دیا، کیا تحفہ دیں گے؟ تسبیح مدینہ، 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور اس میں سرما. اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ ہاں بہت پیارا، بہت پیارا کلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد رئیس اتاری جی. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. انہیں بھی اس میں سرما، 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 12 مبارک میرا 30 نمبر ہو گئے ہیں گلزار طیبہ والوں کے، اب تک غلطی نہیں کی ہے. اور ٹنڈو آدم والے 17 نمبر پر ہیں. اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو بڑے جوش کے ساتھ اور پرفیکٹ طریقے سے آنا ہوگا، ورنہ یہ فرق بہت بڑا ہے. لیکن گھبرائیے نہیں، ہمت کے ساتھ جواب دیجیے. ایک اور موقع بھی آپ کے پاس اگلے مقابلے میں. جناب اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے جا رہے ہیں. پہلا سوال کریں گے گلزار طیبہ والوں سے، تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ شمشاد لکڑی کا تھا جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا. آپ کی تمام عمر آپ ہی کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملا، یہاں تک کہ چلتا چلتا یہ حضرت سنا یعقوب علیہ نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا. تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کی اولاد کو بطور میراث یہ ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہم اہم چیزیں رکھا کرتے تھے. آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے. ایک بڑا پیارا سلسلہ ہے مدنی چینل کا, ایک قصہ ہے قرآن سے جس میں ہم نے پورا ڈیفائن کیا ہے تابوت سکینہ, بڑا جس کو کہ ہسٹوریکلی یہ واقعہ ہے, یہ کیسا تابوت تھا جس کی بہت ساری برکتیں ہیں. آپ اس سلسلے کو نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ سنیں گے تو آپ کو ان شاء اللہ پتہ چلے گا. اور اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تفسیر سراۃ الجنان میں بھی ہے اور جس کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن و غرائب القرآن, اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مزید سنتے ہیں تابوت سکینہ کی کیا کیا برکات تھی. تابوت سکینہ کی یہ برکات تھی کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر جو بھی ان کی جو مطلب ہے کہ ان کے مسائل وغیرہ ہوتے وہ اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ پیش کرتے اور اس کی برکت سے وہ ان کے مصائب دور ہو جایا کرتے اور بہت زیادہ اس کے اور بھی زیادہ برکات مطلب کہ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل میں اس صندوق کو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں اور مصیبتیں اور وباؤں اور آفتیں ٹل جایا کرتی. یہاں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے, یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگتے. تو اگر آج اولیاء کرام کا وسیلہ دے کر تبرکات کا وسیلہ دے کر اگر دعا مانگی جائے تو یہ بالکل صحیح ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. سورہ المائدہ کا نام سورہ مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت میں آیت نمبر 112 تا 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر اترنے والا آسمان سے دسترخوان اس کا ذکر ہے, اس لیے اس صورت کا نام مائدہ کہتے ہیں. مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں اور اس صورت کی آیت نمبر 112 تا 115 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا تذکرہ ہے, واقعہ ہے. اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا. جواب درست ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے معجزہ طلب کرنے پر کس طرح معجزہ ظاہر کیا تھا؟ آپ نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ چٹان پھٹ گئی اور وہاں سے مطلب اس چٹان سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اونٹنی نکلی جو گابن تھی. اس طرح سے آپ نے وہ اپنا موجودہ ظاہر ہوتے ہی بچہ جنا. جی اس نے اس اونٹنی نے بھی بچہ جنا, اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی. پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی فروا اور وہ گھابن بھی تھی, یعنی اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا, اس نے باٹ میں بچہ بھی جنا. یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. جواب درست دے دیا ہے. جناب چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف کے قرآن معلومات سیگمنٹ کے بعد. ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ چلو لکھو شروع ہوا قلم دوات لو 34 نمبر 34 نمبر ہیں گلزار طیبہ والوں کے, 21 نمبر ہیں ٹنڈو آدم والوں کے, بہت فرق ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, سبحان اللہ, جس کا نام ہے فیضان حج. جی فیضان حج سلسلے کا پہلا سوال ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں سے, حاجی کے استغفار کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا. اللہ اکبر. جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسا اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اے خوش نصیب ہو جو حج کی تیاری کر رہے ہو, تمہیں مبارک ہو. اور اے وہ اسلامی بھائیوں بالخصوص جن پر حج فرض ہے اور تاخیر کر رہے ہیں, حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں, سستی نہ کیجیے. اگر آپ پر حج فرض ہے تو لیٹ کرنا یہ تو اس کی وعیدیں آئی ہیں, یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اور جو دوبارہ بھی جا سکتے ہوں اللہ نے دیا ہو تو یہ سفر تو بار بار اختیار کرنا چاہیے. حاجیوں کے بنے رہے ہیں آفلے طیبہ والوں سے, جس کا حج کا ارادہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جس کا حج کا ارادہ ہو اسے اس کام میں جلدی کرنی چاہیے حج کے لیے. کچھ اور وضاحت بھی کریں گے اس سے متعلق؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں, کیونکہ موت آ جانے اور مال یا قوت چلے جانے کا ہر وقت اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے, اور ایک حج رہ جانے پر سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سال کس نے دیکھا ہے. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حج فی الفور واجب ہے, کہ بلا وجہ دیر لگانا منع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہے پہلے وہ کر لیں, پہلے کاروبار سیٹ کر لیں, پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, جس پر حج فرض ہے جو تاخیر کر رہا ہے نا, آپ کی بچی کی شادی یا بچوں کی شادی کے لیے کچھ مسائل ہیں, آپ کے کاروبار میں کچھ مسائل ہیں, آپ کو اور کوئی پرابلم ہے, مجھے بتائیں پرابلم حل کہاں سے ہوتے ہیں؟ جس کے گھر سے حل ہوتے ہیں, جس کے در سے حل ہوتے ہیں, وہاں پہنچ جائیے نا, وہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں سے خوشخبریاں لے کر آئیں گے. تو یہ انتظار نہ کریں کہ پہلے یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں, ہاں ساری بگڑی ہوئی بنتی ہے. تو جلدی کیجئے اور سفر حج اختیار کیجئے. بتائیے حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ حدیث روایت میں ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوئے یہ عمرہ جو ہے اس کا کفارہ ہے, اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے, جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے, یہ ایسی حدیثیں ہیں, کیا ابھارتی ہیں عمرے پر, کیا ابھارتی ہیں حج پر, کہ سبحان اللہ, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. مدینے جائیں تو آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کیوں نہ دل کھینچے اور کیوں نہ بندہ وہاں جانے کی بار بار تمنا کرے. اللہ ہمیں بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. گمان پہنچ جس محل جناب 38 ستمبر ہے گلزار طیبہ, 25 ستمبر ہے ٹنڈو آدم والوں کے, دو سیگمنٹ دو مرحلے ابھی باقی ہیں, مگر اب وقت ہوا ہے. ایک بات توجہ کے ساتھ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ فیضان حج ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اور مقدس اور متبرک مقامات کی گفتگو ہوتی رہی. بہت سارے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مقدس پانیوں کا جو مجموعہ دیا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو وہ مبارک پانیوں کا میں نام لے دیتا ہوں, آب زمزم, غسل گنبد خضرا, اللہ روحا, غسل خانہ کعبہ, بارش مکہ المکرمہ, غسل گنبد خضرا, بارش مدینہ, بیر عثمان, بیر روحا, چشمہ ایوب, غسل مزار غوث پاک, بیر مفرحات, بیر فشرب, اور امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی. یہ سب اس میں جی, یہ 12 پانیوں کا مجموعہ جو یہ تحفتاً پیش کیا جاتا ہے, یہ تمام پانی اس میں شامل ہیں. ماشاءاللہ پہلے دن سے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ عبداللہ بھائی کہ یہ جو دو مبارک پانی شامل ہوئے ہیں اس پر جہاں پر آپ کا جانا بھی ہوا تھا اور کچھ مدنی گلدستے بھی ریکارڈ ہوئے تھے, تو آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ دکھائیں گے. اب ہم ناظرین بےچارے انتظار کر کر کے تھک نہ گئے, تھک نہیں گئے ہوں گے. انشاءاللہ آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دو مبارک کنویں کہاں ہیں. ہم پہنچے اور ہم نے وہ پانی حاصل کیا, آج آپ کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. آئیے مبارک مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ مقامات مقدس, حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حرمین طیبین کی سرزمین کیا مبارک سرزمین ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جا بجا وہاں قدم لگے ہیں اور بہت ساری یادگاریں ہیں. بدقسمتی سے آج ان یادگاروں کو تلاش کرنا, ان مقامات کو ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, مگر عاشقان رسول تلاش کر ہی لیتے ہیں. ہمیں الحمدللہ ایک عاشق رسول نے یہ جگہ ڈھونڈ کر بتائی اور بڑی تحقیق کے بعد ہمیں یہ جگہ پتہ چلی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, میں خود بھی زندگی میں پہلی بار زیارت پر آیا ہوں, ہوں اور آج مدنی چل کے ناظرین کو بھی ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ایک غزوے پر جاتے ہوئے ایک رات قیام فرمایا. جی ہاں میرے آقا نے ایک رات یہاں گزاری. یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا, اس کو بیر بشرب بھی کہتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں, عموماً قافلے اس زمانے میں وہیں رات گزارتے تھے یا وہیں تشریف لے جاتے تھے کہ جہاں پانی ہوا کرتا, کیونکہ پانی کی بڑی اس علاقے میں قلت ہوا کرتی تھی. اور یہ جو درخت اب آپ دیکھیں گے, اس درخت کے پاس بتایا جاتا ہے کہ باقیات تھی, ایک مسجد تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رات گزاری تھی وہاں ایک مسجد تھی. تو کچھ پرانے سے پتھر اور باقیات بھی نظر آ رہے ہیں, اس کا بھی دیدار کروائیں گے, اس کنویں کا دیدار بھی کروائیں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ اس کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے, اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباؤ اجداد میں سے, نبی پاک کا جو نسب نامہ ہے میرے آقا کے آباؤ اجداد میں سے, حضرت نظر بن کنانہ تھے. تو فہر بن مالک بن نظر یہ یہاں پر ہیں, اور یعنی ایک مضر بھی تھے ایک نظر بھی تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت نظر یا حضرت مضر ان کا مزار بھی یہاں پر ہے جو نبی پاک کے آبا و اجداد میں سے ہیں. تو سبحان اللہ, ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک اپنے آبا و اجداد میں سے جو یہاں موجود ہیں ان کی قبر پر بھی برکتیں دینے تشریف لائے, اور پانی بھی نوش فرمایا. بتایا جاتا ہے یہاں سے پانی بھی نوش فرمایا اور ایک رات یہاں قیام کیا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مبارک مقام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. نبی پاک نے اس پانی کو استعمال کیا, اللہ ہمیں اس کی برکت سے محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. اس کنویں کا, اس درخت کا اور اس مقام کا دیدار کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم جو قبرستان ہے وہاں جا کر فاتحہ بھی کریں گے. قامت مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. مجھے وہ شعر بہت خوبصورت ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ آئے ادھر روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. آئے ادھر روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مزار شریف پر حاضر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مالک کریم ہم سب کی اس باغ دربار پر حاضری کو قبول فرما, ان فضاؤں کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. جو مسلمان یہاں مدفون ہیں مولا ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد پر اپنی رحمتوں کی برسات برسا رہا. اللہ ان کے صدقے ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما. اے اللہ ان مبارک جگہوں کو دیکھنے کی سعادت بخشی, ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک کا پڑوس بھی نصیب فرما, جنت کے نظارے دیکھنا بھی نصیب فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں میرے مالک انہیں بھی ان مبارک جگہوں کا دیدار اور ان کی برکت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں ایک زیارت آپ نے کر لی ہے, پھر جھوم جائیے. یہ ہے آپ کا مدنی چلل, گھر بیٹھے آپ کو کیا کیا دکھا رہا ہے. اس کی تو الگ سے مدنی فیس ہونی چاہیے نا. آپ دوسری جگہ کی زیارت کر لیجیے پہلے آپ انشاءاللہ. جی فرحت والی وادی. جی ہاں ہم بیر مفرحات پر موجود ہیں, اس کو وادی فرحت بھی کہا جاتا ہے. بڑا خوبصورت منظر ہے, بہت سارے اونٹ بھی یہاں پر ہیں, ان کی آوازیں بھی آپ سن رہے ہیں, باغ بھی ہے ایک طرح سے, ٹیوب ویل بھی لگی ہوئی ہے, اور بہت پرانا کنواں. سبحان اللہ. بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے موقع پر بھی جاتے ہوئے بھی واپسی میں اور تبوک کے موقع پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں پر قیام فرمایا, نمازیں بھی ادا فرمائی یہاں پر, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سے 8 مرتبہ اس کنویں پر کرم فرمایا. اور اس کنویں پر نہ صرف نبی پاک تشریف لائے بلکہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام کا اس کنویں سے گزر ہوا. یعنی بیر روحا کے بعد ایک اور کنواں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جہاں 70 انبیاء کرام کا بھی گزر ہوا اور نبی پاک 6 سے 8 بار تشریف لائے. تو بڑا ہی مبارک مقام ہے, یہاں کا پانی بھی استعمال کریں گے. اور اس کو وادی مفرحات فرمایا, یعنی فرحت والی وادی. اس کے بعد صحابہ اکرام یہاں رات قیام کرنے آیا کرتے تھے, اس جگہ نبی پاک کو فرحت ملی ہے تو ہمیں بھی فرحت نصیب ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے غموں کو دور فرمائے, دنیا میں بھی فرحت اور چین ہمارا مقدر فرمائے, جنت کی فرحت بھی ہمیں نصیب فرمائے. یہ بھی بتایا گیا کہ یہیں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ واقعہ بھی ہوا کہ صحابہ اکرام جب میرے آقا تبوک سے یہاں تشریف لائے تو صحابہ اکرام استقبال کرنے یہاں تک مدینے سے آ گئے, تو چہروں پر کپڑے رکھے ہوئے تھے کیونکہ دھوپ بھی تھی غبار بھی اڑ رہا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا, کہ اپنے چہروں سے اس کپڑے کو ہٹا دو کیونکہ مدینے کے غبار میں شفا ہے. سبحان اللہ, بڑا مبارک مقام ہے. کنویں کا دیدار بھی کیجئے, ہم انشاءاللہ پانی بھی حاصل کریں گے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ کرے یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, اب وقت ہوا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. سلسلہ ذہنی ازمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہمارا موضوع ہے ہیومن برین, انسانی دماغ. دا موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ان دس ورلڈ, ایک انتہائی پیچیدہ مشین. اگر اس کی اہمیت دیکھی جائے, انسانی جسم میں خون گردش کر رہا ہے مختلف چھوٹی بڑی نالیوں میں. ان تمام بلڈ ویسلز کی کل لمبائی 60,000 میل سے زیادہ ہے. ان میں خون کا ایک خاص پریشر سے گردش کرنا, جسم کا درجہ حرارت کنٹرول میں رکھنا, آنکھ کا جھپکنا, دل کا ایک خاص ردم میں دھڑکنا, دماغ ان سب چیزوں کے لیے ہیڈ کوارٹر ہے. ناؤ وٹ از دا اسٹوریج کیپیسٹی آف یور برین؟ ایک انسانی دماغ میں کیا کچھ آ سکتا ہے؟ ایک کمپیوٹر یا ایک موبائل میں کتنی میموری ہوگی؟ 28 GB, 1 TB. اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی یو ایس اے کی ایک تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کی اسٹوریج کیپیسٹی 2.5 PB ہے. 2.5 PB, یعنی ایک ٹی وی اگر 300 سال تک چلتا رہے, جو کچھ اس ٹی وی پر آئے گا انسانی دماغ میں سما سکتا ہے. امیزنگ. دنیا میں جتنے بھی ٹیلی فون کے کنیکشن ہیں, ایک انسانی دماغ میں اس سے زیادہ نیورونز کے کنیکشن ہوتے ہیں. سائز ڈزنٹ میٹر. ہاتھی کا دماغ تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے. بلو ویل, اس کا دماغ تقریباً 9 کلو وزنی ہے, اور انسانی دماغ کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہے. اینیملز برین مے بی بگر, بٹ ہیومن برین از اسمارٹر. جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے انسانی دماغ کو دی, کسی اور جاندار کے دماغ کو نہیں ملی. اتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی. اور سوال یہ ہے کہ اس کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ذہنی آزمائش سلسلے میں ملک بھر سے اسلام میں تشریف لائے. جو اسلامی معلومات کا نصاب ان کو دیا گیا, انہوں نے اس کو ذہن نشین کیا, میمورائز کیا, اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بہت اچھا استعمال کیا. اور یہی ہمیں امیر علیہ سنت نے سکھایا کہ یور مائنڈ از ناٹ اے ڈسٹ بن ٹو پٹ ہیٹرڈ کورس اینمیٹی. یہ دماغ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے جس کے اندر دشمنی, کینہ, بغض رکھا جائے. بٹ اٹس اے ٹریجر چیسٹ ٹو پٹ لو, ہارمنی, گڈ ایٹیچیوڈ. بلکہ یہ تو خزانہ رکھنے والا ایک ڈبہ ہے جس کے اندر محبت, رواداری اور حیا کے مدنی پھول سجائے جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور خوب خوب برکتیں حاصل کیجیے. مدنی چل کے ناظرین, کیا خوبصورت مدنی گلدستہ ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت یہ دماغ ہے. اسی دماغ کو اچھے کاموں میں استعمال کر کے, بہت کچھ یاد کر کے, بہت سارا علم دین سیکھ سکتے ہیں. اور اگر اسی دماغ میں بری باتیں بھر دی جائیں تو انسان کے اعمال کیسے خراب ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے, کتاب میں میں نے پڑھی تھی, جو دماغ ہے نا, جنہوں نے بات کی کہ اللہ نے اتنی بڑی اس کے اندر میموری دی. اب دیکھیں نا, موبائل کے اندر کچھ کلپس ڈال دیں تو اس کے بعد لکھا ہوا آ جاتا ہے اب جگہ نہیں ہے, تصویر ڈیلیٹ کی دیئے. مگر آج اگر کسی کی 50 سال عمر ہے, بچپن سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے, بہت ساری میموری اس کی آنکھوں دماغ میں محفوظ ہے. کبھی کبھی ہمیں یاد آتا ہے کسی کا چہرہ دیکھتے اس کا نام کیسے یاد آتا ہے, یہ میموری اندر سے فکس ہے. اللہ نے کتنی بڑی میموری ہمیں دی ہے. اور یہ جو برین ہے, بعض اوقات لوگ کچھ کہتے ہیں میں 60 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, اب کچھ یاد نہیں کر سکتا. انگریزی کا ایک مقولہ ہے, یوز اٹ اور لوز اٹ. دماغ ایسا ہے, یا تو استعمال کر لیں ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ نے بہت بڑی میموری دی ہے, یاد کرنے میں نہ گھبرائیں. 50-60 سال کی عمر میں بھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں گے تو یاد ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ آپ نے مدنی چل پر دیکھا تھا کہ 73 سالہ اسلامی بھائی نے, نور محمد بھائی ہمارے ماشاءاللہ یہ یو کے کے ہیں, اور 73 سال کی عمر میں, 73 ایئرس کی عمر میں درس نظامی کمپلیٹ کیا اور ثابت کیا کہ بندہ پڑھنا چاہے, یاد کرنا چاہے, علم دین سیکھنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمیں بھی یاد ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے. ایسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا پورے پہلے کیا ہوتا تھا یوسف بھائی؟ جی, ذہنی آزمائش سلسلے میں بڑا ایزی ہو کے آتا تھا. میں نے سوال کرنا تو انہوں نے جواب دینے ہوتے تھے. آپ کی کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی؟ ہاں, آپ جناب مجھ پہ بھی ایک ٹینشن, میری بھی یہ ذہنی آزمائش ہوتی ہے کہ بھائی اب کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اور کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ملتا ہے سیکھنے کے لیے تو ہو بھی سکتی ہے. تو بہرحال ایک بار پھر پہلے میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں یہ اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں, اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر خوشبو لگانے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو بہت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت معطر معطر رہا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے, اور تاکہ ہم جو غلام ہیں ادائے سنت کی نیت سے ہم بھی خوشبو استعمال کرتے رہیں. سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عمدہ خوشبو جو ہے وہ بہت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی. اچھا بدبو جو ہے, جو بدبو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ناپسند تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو سر اقدس میں اور داڑھی مبارک کے بالوں میں لگایا کرتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم سب کو یہ معلوم ہوا کہ سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے. مگر یہ سب خیال رکھیں کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں جو خوشبو لگانی ہے وہ اصلی یعنی دیسی ہونی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی خوشبو تحفے میں پیش کرتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول فرما لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ تین چیزیں لوٹانی نہیں چاہیے. نمبر ایک تکیہ, ٹھیک ہے, نمبر دو خوشبو اور تیل, اور نمبر تین دودھ. دودھ جو ہے یہ بھی لوٹانا نہیں چاہیے. سبحان اللہ, اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہم سب کو نبی پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی مقدس اور معمر فضاؤں میں ایمان کے اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عبدالحبیب بھائی, آپ نے ابھی ماشاءاللہ یہ اشاروں کی زبان میں کیا, اگر اشاروں کی زبان میں آپ شعر سنا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, اسی موضوع سے متعلق ایک بڑا پیارا شعر ہے. پیارے آقا معطر معطر رہتے ہیں نا, تو آئیے ایک بڑا پیارا شعر ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں میں وہ گزرے تھے, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل گئے ناظرین, اب وقت ہوا ہے کچھ کلام بھی سنیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے, اور آپ کو آج کے دن جس دن آپ دیکھ رہے ہوں گے اس دن کی فکر مدینہ بھی کروائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ویسے رات کا کافی پہر اس وقت ہو چکا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے وقت پر ہی دیکھیں گے, لیکن اس وقت آپ کے ان اشاروں اور آپ کے اس شعر نے جو ہے وہ طبیعت کو بالکل حشاش بشاش کر دیا. مدینے کی بات ہو تو طبیعت حشاش بشاش ہی ہو جاتی ہے نا انشاءاللہ. اب تو میرا ذہن بن رہا ہے کہ اب انشاءاللہ پوری نعت اشاروں میں سیکھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, فکر مدینہ کے لیے تیار ہو جائیں. اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا, آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہا، سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی، بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا کفل مدینہ لگایا، دو مدنی درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، بارہ منٹ اصلاحی کتاب یا فیضان سنت سے ترتیب بار چار صفحات پڑھے یا سنے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی، چٹائی پر سوتے ہوئے سرحانے سنت بکس رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے تین آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت سنی یا کی، دو پر انفرادی کوشش کی، دو گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کرتے ہوئے قبلے کی سمت رخ کیا، غصے کا علاج کیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، تہمت گالی گلوز سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے چار بار کم از کم لکھ کر گفتگو کی، ایک بیان مدنی مذاکرہ یا ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھا، مذاق مسخری طنز دل آزاری کہکہ لگانے سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے تم جی میری دو اجازت رفیع رحمت شفیع سے ہیں, کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہند کے شہر نیمت سے عرض کر رہا ہوں حبیب بھائی, آپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے باقاعدہ, ہم سب گھر والے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. میرے گھر پر ایک 5 سال کی گڑیا ہے البینا, ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بھی بہت اچھے سے دیکھتی ہے اور جب آپ بولتے ہیں جواب درست ہے تو وہ بھی ساتھ میں آپ کی کو دیکھ کر آپ کی اسٹائل کے اندر ہی بولتی ہے جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. چلیں آپ اس بدری منی کا ایک ویڈیو کلپ بنا کے بھی بھیج دیجئے گا, ہم کچھ ویڈیو کلپس بھی اپنے سلسلے میں شامل کیا کریں گے. اگر آپ کوئی ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ویڈیو سوال بھی ہمارے انہی واٹس ایپ نمبرز پر بھیج سکتے ہیں. جی اگلی کال دیجئے. محمد عاطف عطاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بہت ہی معلوماتی ہے, تمام گھر والے ہمارے بیٹھے ہیں اور بچے بھی بڑے بھی بوڑھے بھی سب اس کو دیکھ رہے ہیں, بہت ساری معلومات ہمیں اس میں سے مل رہی ہیں الحمدللہ عزوجل, جو آج تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی اور اس سلسلے کے بدولت ہمیں بہت زیادہ علم دین حاصل ہو رہا ہے. اور یہ جو کتاب ہے دلچسپ معلومات یہ بھی میں نے حاصل کی ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ معلومات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام الفیہ تاریہ ہے, میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہم نے کافی بار ذہنی آزمائش میں میسج کیا پر شامل نہیں ہو پاتے, اگر ٹائم کا مسئلہ ہو تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ کون سے وقت پر میسج کیا جائے. ہم نے ذہنی آزمائش میں شامل ہونے کے لیے سوال کے جواب کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کا بھی مطالعہ کیا ہے. چلیں دیکھیں آج آپ کی کال چل گئی ہے, میسج بھی آپ کے آتے ہوں گے لیکن اب ہزاروں میسج آئے اور پھر ان میں سے چند سلیکٹ ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کا نام نہ آتا ہو. دیکھیں آج بھی ہو سکتا ہے ہزاروں کالز کرنے والے ہوں اور آپ کی کال چل گئی ہے, تو یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ, آپ کوشش کرتے رہے. ایک اور کال آخری کال شامل کرتے ہیں. محمد اندیل اتاری ضلع ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور امیر اہل سنت دامت برکات ہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہمیں ذہنی آزمائش کے اس سلسلے سے علم دین حاصل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب آمین یا رب. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا, کالز بھی کرتے رہیے مشورے بھی دیتے رہیے, انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں بھی شامل کریں گے. آئیے اب سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ٹنڈو آدم یا گلزار طیبہ, اب فیصلہ ہونے والا ہے. اچھا عبدالنبی بھائی آج پھر کافی مدنی منے آئے ہوئے ہیں, چلے سے سوالات کیے جائیں. جی ان مدنی منوں سے بھی کوئی پیارا سا سوال کیجیے جناب. مدنی قاعدے سے انشاءاللہ سوال ہوگا اور باپو انشاءاللہ تحائف بھی دیں گے. یہ بتائیے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں تسبیح مدینہ اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ تحفے میں دیا جائے گا. ماشاءاللہ. چلتے ہیں اسکور بورڈ کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ شروع کریں. جناب اڑتیس نمبر ہے گلزار طیبہ سرگودا کے, 25 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے. یاد رہے اب تک گلزار طیبہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, چاروں سیگمنٹ کے سارے صحیح جوابات دیے ہیں. اب سفر ہے مگر اکیلے, دونوں طرف کے سلیب ایک ایک چلے جائیں گے وہاں پر اور کھڑے بھی ہو جائیں گے. جی العلم نور, العلم نور. سب کو ایک ایک نمبر بتانا ہوگا, دو دو بار یہ باری آئے گی اور یہ 12 سوالات ہیں. دیکھنا یہ ہے یہ سفر اکیلے وہ کیسے کر پاتے ہیں. نمبر دکھائے جائے اور پہلی باری ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. جی نمبر پسند کریں گے؟ 12 نمبر. جی جناب 12 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورہ علق کی آیت مبارک اقرأ بسم ربک الذی خلق, جواب درست دے دیا ہے. ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے؟ 11. تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام کو پھیلانا. اس کی کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا بیٹا؟ اسلام کی بنیادی باتیں کتاب میں یہ جواب موجود ہے. تبلیغ سے مراد کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا, یہ اس کے معنی اس کتاب میں ہیں. اور چونکہ آپ کو ایک نصاب دیا گیا تھا, اس سے آپ سے غلطی ہو گئی ہے. گزارے تیمہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجیے جناب. تین. تین نمبر. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کی 30 پاروں پر لکھی گئی تفسیر کا نام کیا ہے؟ نور العرفان. نور العرفان, جواب درست دے دیا ہے. ٹنڈو آدم والوں, آپ کی باری ہے, تماجی باری ہے. بابا چلیں. چار نمبر. چار نمبر. مچھر اور کھٹمل کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مچھر اور کھٹمل کا خون پاک ہے. مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہوتا ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے سرگودا والوں, گلزار تیبہ والوں کی, نمبر پسند کریں. چھ. چھ. حروف مفردات کو اور کیا کہتے ہیں؟ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے, جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے ٹنڈو آدم والوں کی. پانچ نمبر. پانچ نمبر. حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا؟ قناعت کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا. قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا, جواب درست دے دیا ہے. اب باری پھر جناب سب کی ایک ایک کمپلیٹ ہو گئی ہے, ایک بار پھر راؤنڈ شروع ہوگا. گلزار تیبہ والے نمبر پسند کریں گے. ایک نمبر. ایک نمبر. نماز کو جنت کی چابی کہا گیا, نماز کی چابی کیا ہے؟ نماز کی چابی توحید ہے. نماز کی چابی توحید ہے, آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ. نماز کی چابی طہارت ہے. ٹھیک ہے جناب, غلطی ہو گئی ہے. اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے, نمبر پسند کریں گے. سات. سات. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. گلزار تیبہ والوں کی باری ہے. دس. دس. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ پچیس بار. آپ نے کہا پچیس بار, اور بالکل صحیح کہا, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ٹنڈو آدم والوں آپ کی باری ہے. دو. آٹھ یا نو؟ دو. دو. جب آپ صحیح دو گے تو ہم نمبر دیں گے. سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی. عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے, جواب صحیح ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے گلزار تیبہ والوں کی. دو نمبر. دو تو ہو گیا جناب, اور دو نمبر پہ دو نمبر لے بھی لیے انہوں نے. آٹھ. چلے جناب. آٹھ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے جناب؟ تشبیہ کے معنی کیا ہے؟ تشبیہ کا معنی انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنا, ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا, اس کو تشبیہ کہتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے, وہی پوچھ لیا جائے ٹنڈو آدم والوں سے, وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ درود پڑھ لیجیے پھر بیٹھ بھی جائیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وعلى اله وسلم. چلے جناب مل کے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللهم اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلى وعلى اله اله وسلم وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جناب دونوں طرف کے اسلامی اپنی جگہ پر پہنچیں گے اور اب اسکور بورڈ دیکھیں گے. العلم نور. العلم نور. جی جناب, 48 نمبر گلزار طیبہ، 35 نمبر ٹنڈو آدم، آخری سیگمنٹ باقی ہے، فرق بہت ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا. العلم نور، العلم نور. جی بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، آپ شروع کرتے ہیں، سوال ہے امیر اہل سنت کا، آپ پہلے بیل بجائیں گے. ٹھیک ہے جناب، اب آپ بجائیے. ٹھیک ہے، ریڈی رہیے گا، طریقہ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں، غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے، جو جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیے گا، ورنہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. شروع کرتے ہیں پہلا سوال، اور سوال ہے امیر اہل سنت کا. جواب دیجئے، تراوی کی جماعت کا باقاعدہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ اللہ اکبر، دونوں نے بیل پہلے بجائی، آپ کی کیا رائے ہے گلزار طیبہ؟ لیکن میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ ایک بار ری پلے دیکھ لیا جائے. درود پاک پڑھیے جناب، نعت خواں اسلامیہ میں درود پاک پڑھائیں. کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ گلزار طیبہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے، بتائیے جناب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا گیا. جناب اب دیکھتے ہیں جواب کیا درست تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے، سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر اور حاصل کر لیے گلزار طیبہ والوں نے. چلے جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سوال ہے امیر اہل سنت کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹی کی مہر میں کیا لکھا تھا؟ اب بیل بجائی ہے ٹنڈو آدم والوں نے. کفا بالموت واعظن یا عمر، اردو ترجمہ بھی کر دیں. اے عمر، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. نصیحت کے لیے موت کافی ہے، کیا ایسا ہی لکھا تھا؟ بتائیے جناب. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پر یہ عبارت جو ہے لکھی ہوئی تھی کہ کفا بالموت واعظن یا عمر، یعنی اے عمر، واعظ و نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. جواب درست ہے، یہاں بھی جواب درست ہو گیا ہے، مگر نصیحت کیسی ہے؟ حضرت عمر جیسی ہستی اپنی انگوٹھی پر یہ لکھوائیں کہ اے عمر، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. کاش ہمیں بھی یہ نصیحت ہو جائے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب نے اس کو پانا ہے، اور اس کی تیاری کیا ہے غور ضرور کیجیے. باری ایک بار پھر دونوں کی ہے، کیونکہ سوال ہے امیر اہل سنت کا. میرا مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام. جناب بیل پھر بجائی ہے ٹنڈو آدم والوں نے. جی ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، غوث پاک کے والد کا نام انہوں نے بتایا ہے. بتائیے وہاں جواب کیا درست بتایا گیا تھا؟ پہلے سوال، پہلے سوال پورا اور پھر جواب. میرا مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام، کنیت اور لقب بتائیے. اب جواب کیا دیا وہاں پر؟ کنیت ابو صالح، نام موسیٰ اور لقب جنگی دوست. جواب درست ہے، چلے اتفاق کا جواب پورا صحیح دے دیا ہے، سوال نہیں سمجھے تھے. ابو موسیٰ کا ہے، ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کا. ابو صالح انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو موسیٰ. جناب یہ بھی ان سے غلطی ہو گئی ہے، ابو موسیٰ نہیں بلکہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کا نام موسیٰ تھا، انہوں نے ابو موسیٰ کنیت بتا دی ہے، تو یہ 2 نمبر ان کے مائنس کر لیے جائیں گے. ٹنڈو آدم والے کبھی نمبر لیتے ہیں، کبھی خود ہی ہمیں دے دیتے ہیں. جناب چلتے ہیں آخری سوال کی طرف، سوال ہے امیر اہل سنت کا. خواتین میں سب سے پہلے اسلام کنہوں نے قبول فرمایا؟ جناب پھر ڈنڈو آدم والوں کی باری ہے، آپ تو جائیں پھر سنترے ونترے کھائیں گلزار طیبہ، ہم یہی بیل بجاتے رہتے ہیں. حضرتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، جناب مقابلہ کمپلیٹ ہوا، کوشش بہت کی لیکن ظاہر ہے کہ شروع میں کچھ غلطیاں ایسی ہو گئی تھی کہ نمبر کور کرنا مشکل تھا. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائے. اب فائنل اسکور بورڈ دیکھیے مقابلہ چلا اور کیسے چلا اور کس جگہ جا کر کیسے اختتام پذیر ہوا. جی جواب اس دفعہ نئے سوال ہے گلزار طیبہ کے ہیں 50 نمبر, 37 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے, 13 نمبر کے فرق سے ٹنڈو آدم والے پیچھے رہ گئے. ایک موقع بھی ان کے پاس باقی ہے اور اب تیاری بھرپور کر کے آنا ہوگا اگر آگے جانا ہے. گلزار طیبہ والے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. آپ کے سوال کا جواب میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم آپ جب منگل کو سلسلہ دیکھیں گے تو اس میں دیں گے, ایک سوال مزید میں آپ سے کروں گا تاکہ آپ اس کے جوابات بھی ہمیں بھیج دیں. مگر اب وقت ہوا ہے یہاں کے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی بھی کریں گے. پہلے مدری منوں کی قرآن دازی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال, پھر بڑوں کی قرآن دازی. جی 7-6-2 ہے کوئی مدری منا آپ کے پاس ہے؟ ارے واہ خصوصی اسلامی بھائی ہے. ارے خصوصی بات سبحان اللہ, دیکھیں میرے اشاروں میں انہوں نے دیکھ لیا نا. ہاں میں نے اشاروں سے نمبر بتایا, نمبر بتائیں ادھر اس کو پوچھے نمبر بتائیں 7-6-2. ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ, تو پہلے بڑی خوشی ہے مجھے کہ خصوصی اسلامی بھائی کو ماشاء اللہ نکلا ہے. شکریہ کہہ رہے ہیں. ان کی آئی ڈی ہے بھائی, چلیں جناب یہ بھی. ہاں ماشاء اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاء اللہ. آپ کو یہ تحفہ ملا, میں بھی بہت خوش ہوں ماشاءاللہ. چلے جناب اب دیکھتے ہیں کہ جو منگل کو ہوگا سلسلہ وہ کس کا کس کے درمیان ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 23 جنوری بروز منگل نواب شاہ بمقابلہ دارالسلام توبہ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. مدری چل کے ناظرین اب جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے جو آپ نے اگلے سلسلے یعنی منگل کے سلسلے سے پہلے پہلے دینا ہے وہ سوال کیا ہے یہ آپ کی اسکرین پر ہے. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی مسجد کا سنگ بنیاد اپنے دستے مبارک سے رکھا اور پھر اس تعمیر پر سارا خرچ بھی اپنے پاس سے کیا اور پھر اس مسجد کے بنتے وقت آپ نے خود مزدوروں کی طرح کام بھی کیا. کیا بات ہے بزرگوں کی, مسجد بنانے کا کتنا شوق تھا اس بزرگ کا. ان بزرگ کا نام بتانا ہے آپ نے, ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے آپ انشاءاللہ اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. آج یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ایک نہیں دو قرآن دازی کریں گے انشاءاللہ. کافی دیر تک بیٹھے تو ان کی دل جوئی کی نیت ہے. 912 912 چلے جناب, پہلے بھی ان کے ماشاء اللہ ہو گئے تھے, پہلے والے کو نہیں ملا نا. 863 نہیں آئے, چلے کوئی بات نہیں, یہ بیٹھے اتنی دیر تک ان کا دوسرا بھی ہونا چاہیے. 938 ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. چلے انہیں بھی کچھ تاریخ پیش کریں گے انشاءاللہ. فیضان ابو ہریرہ کن کو جائے گا یہ بھی ابھی طے ہونا ہے ماشاء اللہ. مرحبا جناب فیضان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غلاف کعبہ کا ماشاءاللہ بڑا پیارا سا پیس ہوتا ہے اور یادگار بھی ہے. دونوں ٹیموں میں کس کو جانا ہے یہ بھی ہماری مجلس انشاءاللہ فیصلہ کر کے بتائے گی. چلے جناب گلزار طیبہ والے اپنا نام بتائیں. جی مائک دیجیے. اون رضا اتاری. اون رضا اتاری جی. محمد ابو بکر علی اتاری. ماشاءاللہ. حسن بلال اتاری. آج کا انعام جو ہے فیضان ابو ہریرہ ابو بکر بھائی کو دیا جا رہا ہے. اللہ اور ذہانت میں اور حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے مل کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ پڑھتے رہو تم اپنے آقا پڑھتے